Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest siódma, dziś Wielkanoc, 16 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Turcji referendum, ponad 55 milionów ludzi ma zdecydować, czy w tym kraju pozostanie ustrój parlamentarny, czy będzie nowy, prezydencki. Korea Północna próbowała przeprowadzić kolejną próbę rakietową, ale test zakończył się fiaskiem. W tym serwisie też papież Franciszek, który potępił egoizm, korupcję, rezygnację i znieczulającą ucieczkę od rzeczywistości. Od godziny Turcy decydują w referendum, czy w ich kraju będzie ustrój parlamentarny, czy prezydencki. Zmiany zaproponował prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Zgodnie z nimi prezydent miałby być jednocześnie szefem państwa i rządu, mógłby sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązywać parlament. Wzrósłby też jego wpływ na wymiar sprawiedliwości. Prezydent Erdoğan apelował wczoraj o wysoką frekwencję, przekonywał, że proponowane zmiany pozwolą zapewnić krajowi bezpieczeństwo, stabilność i rozwój gospodarczy. Prawie wszystkie partie opozycyjne są tym zmianom przeciwne. Tuż przed przyjazdem do Seulu amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a Korea Północna dokonała próby wystrzelenia pocisku balistycznego. Test zakończył się jednak niepowodzeniem. Informują o tym zarówno władze wojskowe Korei Południowej, jak i Pentagon. MSZ w Seulu podkreśla jednak, że zademonstrowanie przez Koreę Północną na wczorajszej paradzie wojskowej całego szeregu ofensywnych pocisków i posunięcie się dzisiaj do odpalenia pocisku balistycznego jest pokazem siły, który zagraża całemu światu. Wczoraj Pjongjang świętował 105. rocznicę urodzin założyciela państwa Kim Il-sena. Eksperci spodziewali się nuklearnego testu. Już za tydzień pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Tymczasem okazało się, że 500 000 wyborców otrzymało podwójne karty do głosowania. Może to grozić poważnymi konsekwencjami dla przebiegu wyborów. Najczęściej to wina administracji i biurokracji. Dotyczy to osób, które na przykład wyprowadziły się z domów rodzinnych, by zacząć w innym miejscu samodzielne życie. Po zapisaniu się w miejscu nowego zamieszkania w komisji wyborczej otrzymały zgodnie z prawem kartę uprawniającą do głosowania. Ku swemu zdumieniu stwierdziły, że druga karta czeka na nich w skrzynce pocztowej domu ich rodziców, z którymi dotychczas mieszkali. Francuskie prawo zabrania dwukrotnego oddawania głosu w tych samych wyborach. Grozi za to kara od 0,5 roku do 2 lat więzienia i do 150 000 euro grzywny. Obawy, że 500 000 podwójnych kart może doprowadzić do oszustw wyborczych lub wpłynąć na wyniki wyborów, szczególnie w przypadku, gdy różnice między kandydatami są minimalne. A z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w tej chwili, gdy między liderującym w sondażach socjaldemokratą Emmanuelem Macronem a czwartym na liście François Fillonem jest kilka procent różnicy. W ostateczności Rada Konstytucyjna może anulować wybory. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Chrześcijanie na całym świecie świętują uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wierni radują się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, w którym sami uczestniczą. W kościołach katolickich trwają msze rezurekcyjne. Wieczorem podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Watykanie papież Franciszek mówił, że Jezus żyje i pragnie zmartwychwstać w ludziach, którzy stracili nadzieję, marzenia i godność. Przywoływał scenę, w której Maria Magdalena i druga Maria idą obejrzeć grób Jezusa. Jeśli wyślić wyobraźnię, to w ich obliczach można odnaleźć twarze ludzi cierpiących, nędzę, wyzysk, ofiar handlu ludźmi, twarze pogardzanych, bo są imigrantami, twarze pozbawionych ojczyzny, domu i rodziny. Orfani di patria, di casa, di famiglia. Franciszek potępił egoizm, korupcję, rezygnację i znieczulającą ucieczkę od rzeczywistości, które niszczą nadzieję i ludzką godność. Podkreślił, że poprzez zmartwychwstanie Bóg daje nam szansę i ofertę życia, które czeka na przebudzenie. Zaapelował do wiernych, by głosili zmartwychwstanie i stwierdził, że kto nie jest do tego zdolny, nie jest chrześcijaninem. W ukraińskich cerkwiach odprawiono uroczyste całonocne paschalne nabożeństwo. Podczas świąt nie może zabraknąć kraszanek i paski, czyli paschalnego chleba. Zmartwychwstanie Pańskie przywitano w cerkwiach dzwonami i paschalnym pozdrowieniem. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Chrystus woskres! Ci, którzy nie poświęcili święconek w sobotę, mogli to zrobić podczas uroczystego nabożeństwa w nocy. Tak zrobiła pani Maryja. Przyszła z córką do cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja Prytyska w Kijowie. Świecicie paseczka, jajca, kraszynki, święcimy farbowane jajka, wędlinę i paskę, słodką babkę z rodzynkami i cukrową polewą. Będziemy jeść to wszystko rano podczas świątecznego śniadania. Zbierze się za stołem cała rodzina. Zbierajcie wsia rodzina. Świętowanie Wielkanocy potrwa 3 dni. Na Ukrainie większość chrześcijan to wyznawcy prawosławia. Przynależą oni do 2 patriarchatów, moskiewskiego i kijowskiego. Wielu Ukraińców należy też do kościoła grecko-katolickiego. Około 1 000 000 to rzymscy katolicy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wielkanocna niedziela z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, deszczu, a na północy i w rejonach podgórskich także śniegu, lokalnie burze. Od czasu do czasu zza chmur wyjrzy słońce. Na termometrach przeważnie od 5 stopni na północy do 10 na południu. Jutro podobnie, a w nocy z poniedziałku na wtorek mogą pojawić się przymrozki. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Świąteczna premiera. Bóg odrzucił ten kamień. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Gosztyła. Dzisiaj po 21:00. Wirują złociste koła. Zieleń gra, purpura woła. Resurrexit. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy na wielkanocne spotkanie z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem. Porozmawiamy o sensie świąt, ale także o chrześcijanach w zagrożeniu, o solidarności z ofiarami wojen i prześladowań oraz o tym, jak utrzymać świąteczne zawieszenie broni w wojnie na słowa. Dziś, tuż po 12:00. Zapraszam także w imieniu Pawła Lisickiego. Beata Michniewicz. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa w drugiej godzinie świąt wielkanocnych w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. No i tą godzinę tradycyjnie nie możemy rozpocząć inaczej, jak tylko od Alleluja. Oh, Alleluja. To fragment z oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. Bardzo mi zależało na tym, żeby to była Alleluja w wykonaniu w języku polskim. Jest to wykonanie Zjednoczonych Chórów Wrocławskich w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w 1997 roku do Polski. Słuchać było te emocje, bo przecież to wykonanie jedyne w swoim rodzaju. No i dlatego tak dzisiaj rozpoczynamy te uroczyste święta wielkanocne z moim gościem, bo zapowiedziałam Państwu, że dzisiaj to będzie druga część spotkania z księdzem profesorem Andrzejem Fileberem. Witam pięknie. Kłaniam się świątecznie wszystkim słuchaczom. I dzisiaj od tematu Beethovena, o którym opowiadaliśmy tydzień temu w Niedzielę Palmową, przepłyniemy do muzyki młodszego kolegi Jerzego Fryderyka Händla, czyli do Józefa Haydna, do osoby, która była bardzo mocno związana z Beethovenem. I dzisiaj o jego duchowości, o jego twórczości i o bardzo ciekawej postaci właśnie Józefa Haydna. Księże profesorze, to jeden z takich ulubionych kompozytorów księdza? Józef Haydn. Jeden z ulubionych, owszem. Dla mnie jest to człowiek, który będzie zapamiętany jako osoba tytanicznej pracy. Pozostawił po sobie ponad 1300 utworów. Najbardziej znamy te jego większe dzieła. I mocno zakorzeniony w tym, co jest istotą człowieczeństwa, mianowicie więź z Panem Bogiem podtrzymujący, działający z myślą, żeby nieść pożytek ludziom i na chwałę Panu Bogu pracować. Czy to prawda, że Haydn, będąc w Londynie, właśnie zafascynował cię, czy zachwycił się właśnie Händlem, właśnie jego twórczością i stąd potem? Tak, tak. Trzeba zdawać sobie sprawę, że rok śmierci Händla to już jest dwudziestokilkuletni Haydn, dojrzały mężczyzna z wieloma doświadczeniami muzycznymi. Już ten, który zyskuje sławę i renomę, którego stać na podróże. Nie to małe dziecko i młodzieniec klepiący biedę, bo wiemy, że te pierwsze naście lat jego życia to były bardzo trudne dni przeżywane wręcz z głodem i to są doświadczenia, które jakoś nie zniekształciły osobowości, a wręcz przeciwnie, zahartowały Haydna w uporządkowanej pracy, którą kontynuował aż do śmierci. Kiedy słyszał oratorium Händla w Londynie, był dojrzałym, poważnym człowiekiem, który tam został zaproszony jako sławna już postać. Tak, tak. Trzeba powiedzieć, że to też dziecko genialne. On zaczął uczyć się w dzieciństwie. Wiemy, że jako sześcioletni chłopiec o 7 rano rozpoczynał naukę przez 3 godziny, potem szedł na mszę świętą, potem wracał do domu, odrabiał lekcje i rozpoczynały się zajęcia muzyczne. On, wspominając ten okres czasu dzieciństwa, mówił: Bóg Wszechmogący obdarzył mnie takimi zdolnościami, że nawet w 6 roku życia śpiewałem jak dorosły mężczyzna w czasie mszy świętej w chórze kościelnym i grałem trochę na fortepianie i skrzypcach. To były te jego początki. On rozwijał ten talent. Dość szybko potem, już jako kilkunastoletni młodzieniec, zdobył uznanie jako muzyk, a parę lat później uznanie już jako kompozytor. My dzisiaj rozpoczniemy opowieść o Haydnie od właściwie jego ostatnich dzieł, bo od Pory roku, oratorium Pory roku i od utworu, od pierwszej części Wiosna, czyli od takiej śmierci, która przechodzi w życie, z zimy, która przechodzi w wiosnę. można tak powiedzieć, o tej pierwszej części. Oratorium, które podobno stało się, było jednym z takich wyrazów głębokiej wiary kompozytora. Tak, no obydwa te duże oratoria napisane pod wpływem usłyszenia wielkich oratoriów Händla, w których zawiera i Haydn i swój jakby ten dorobek, ten pierwiastek muzyczny wypracowany, warsztat kompozytorski, ale równocześnie wypowiada swoją wiarę. A zatem rozpocznijmy tą dzisiejszą podróż wielkanocną z Józefem Haydnem od pierwszej części pór roku, oratorium pory roku, czyli od wiosny, czyli śmierci, która przechodzi w życie. Flieht zum fernen Pole. Der steht, in trüben Strömen sich ergießt. Oratorium Pory Roku Haydna na poranek wielkanocny, na niedzielę wielkanocną, to fragment wiosny, czyli śmierci, która przechodzi w życie. Przypominam, że moim gościem dzisiaj jest ksiądz profesor Andrzej Filaber. Mówi się o porach roku, księży profesorze, że to nie tylko dzieło muzyczne, ale to także wyraz tego, w co wierzył Haydn, jego postawy życiowej, jego filozofii. Absolutnie tak. To jest twórca, który twórczość tą oratoryjno-kantatową, msze, Te Deum Offertoria, Stabat Mater i te dwa największe oratoria traktował jako ilustrację do słowa, które ostatecznie mówi o Panu Bogu. I muzyka miała jakby pomóc wyeksponować treść tego słowa. Każde partytury podpisywał, potem jakby kończył taką pieczęcią na chwałę Bogu. Absolutnie tak. Człowiek rozmodlony, od młodości wychowany przecież w rodzinie bardzo religijnej. Jego mama pragnęła, żeby Józef został kapłanem i wybór zawodu muzyka był dla niej rozczarowaniem. Zwłaszcza, że nie dożyła jego sukcesów muzycznych, a talent się ujawnił we wczesnym dzieciństwie. Ale Pan Bóg miał inne plany i to, co jest dziełem pozostawionym przez Haydna, jest przecież skarbem dla ludzkości i w dużej mierze skarbem, który zawiera ten pierwiastek wskazujący na samego Boga. Zresztą przy okazji wykonania prapremiery Stworzenia Świata, jak dostał wielkie owacje Haydn, to on wstał i palcem pokazał na niebo, mówiąc: stamtąd pochodzi moja muzyka. Mimo że nie stronił od tej sławy ziemskiej, to jednak ciągle Panu Bogu nie zapominał. Wiemy, że wydawca nut Kamil Pleyel napisał już o ostatnich miesiącach życia Haydna: zastaliśmy Haydna z różańcem w ręku. Sądzę, że cały dzień schodzi mu na modlitwie. Wciąż powtarza, że jego koniec jest bliski, że jest już zbyt stary, niepotrzebny na tym świecie, ale rozmodlony od dzieciństwa do późnej starości. Józef Haydn, który pisze również właśnie, bo Oratorium Pory Roku jest jakby jego jednym z ostatnich chyba dzieła, wcześniej tworzy stworzenie świata i pisze o tym stworzeniu tak. Nigdy nie byłem bardziej pobożny, gorliwy niż wtedy, kiedy pisałem stworzenie. Każdego dnia klękałem i błagałem Boga, żeby dał mi siły i pozwolił ukończyć owo dzieło. I Bóg pozwolił. Tak. Tak. To jest owoc jego doświadczeń muzycznych, które zdobywał podczas 2-letniego pobytu w Londynie. Zresztą dwukrotnie tam był. I zanotował, że pragnę napisać dzieło, które na stałe rozsławi moje imię w świecie. A więc nie stronił od tego wymiaru ziemskiego, ale pisać na chwałę Panu Bogu. Zresztą jedna z recenzji księżnej Liechtenstein pod wrażeniem tej muzyki to brzmiała: człowiek zmuszony jest wylewać czułe łzy nad wielkością, majestatem i dobrocią Boga. Dusza odczuwa uniesienie, można jedynie kochać i podziwiać. Chyba taka znakomita recenzja podsumowująca odczucia po wysłuchaniu stworzenia świata. To może posłuchajmy teraz w początku stworzenia owego świata Józefa Haydna. Thank you. Tak właśnie brzmi stworzenie świata w wizji Józefa Haydna. Oratorium, stworzenie świata, początek, część pierwsza owego oratorium. Księże profesorze, czy można powiedzieć, że Haydn malował dźwiękiem, że malował obrazy? Tak, można powiedzieć, aczkolwiek trzeba do tego dołożyć konwencję epoki klasycystycznej. Jeszcze nie jesteśmy w romantyzmie albo wręcz w impresjonizmie jakimś, bo to są już czasy późniejsze. Natomiast na swoją modłę tą klasycystyczną niewątpliwie tak. To czasy, kiedy już tworzy Mozart, na scenę wchodzi również Beethoven, a Haydn jest uznawany za największego kompozytora epoki, wtedy właśnie? Tak, jest uznawany z powodów, po pierwsze, osobowości, bo Haydn był uznany, lubiany przez muzyków, którzy doceniali jego troskę o człowieka, bo on był, okazuje się, dobrym nauczycielem. Jak wyszedł z tej swojej biedy, no bo początkowo śpiewając w chórze, to się cieszył, że się może najeść jako chłopiec, wykonując, prawda, koncert jakiś kameralny, domowy dla bogatej rodziny. I potem zaczął zarabiać na życie także poprzez lekcje muzyki. Ale to nie było działanie tylko interesowne, tylko z zaangażowaniem wychowawcy, który chce i kształcić muzycznie, ale i wpływać na osobowość swojego ucznia. I to bardzo cenili w Haydnie tę postawę, cenili jego poczucie humoru, szlachetny charakter, więc miał nawet taki przydomek Papo Haydn. Tak do niego odzywał się Mozart, jak Haydn wyjeżdżał do Londynu i Mozart żegnał go: Papo Haydn, myślę, że to już jest nasze ostatnie spotkanie. Zresztą prorocze słowa, bo to było rok przed śmiercią Mozarta. I to z takim dużym szacunkiem, atencją. Tak, z taką estymą odnosili się do niego uczniowie, widząc w nim i dużej klasy nauczyciela, i dużej klasy człowieka. Obok oczywiście kompetencji muzycznych. I pod tym względem i jakieś piętno również wywarł na Beethovena, no którego Haydn uczył. Wprawdzie nie był to długi okres czasu, ale jakoś znaczący, skoro w duszy Beethovena ten ślad ideowości Haydna i duchowości Haydna z tym haydnowskim rozmodleniem pozostał. Oratoria Haydn tworzył do tekstów, inspirując się tekstami biblijnymi? Tak, zresztą większość oratoriów, libretto oratoriów, to są teksty biblijne. Oczywiście są potem również jakieś parafrazowania czy pisanie na kanwie tekstu biblijnego. Oratoria Haydna są na wskroś biblijne. Zresztą podobnie sięgał po teksty albo biblijne, albo liturgiczne w całej swojej muzyce religijnej, tej wokalno-instrumentalnej. No oczywiście Ordinarium Missae w mszach, Te Deum, czyli hymn uwielbienia, teksty ofertoriów, czy Siedem Słów Chrystusa na krzyżu. To jest twórczość oparta o teksty biblijne. Ksiądz profesor przyniósł nam dzisiaj w ramach takiej wielkanocnej niespodzianki prezentu płytę, z której teraz będziemy grać utwory Haydna, msza Brevis, ale to jest msza, która została zarejestrowana przez księdza profesora? Tak, razem z chórem Katedry Warszawskiej, orkiestrą warszawscy wirtuozi. Nagraliśmy na płycie tę mszę Haydna, żeby pokazać typ missa brevis, która jest w istocie krótka, ale nie jest liturgiczna. Za chwilę powiem dlaczego. No i też nagraliśmy na tej samej płycie nieznaną szerokim słuchaczom mszę Kazimierza Wiłkomirskiego. Mszę uroczystą, napisaną przed wojną, a potem no, z racji trudnych czasów politycznych mszę, która leżała w szufladzie, w cudzysłowie. Ale wracając do tej Missa Brevis, Haydn pozostawił po sobie 14 mszy. Sporo. Ta msza, no w ogóle, mówię, bardzo płodny twórca, 24 opery, tam prawie 150 symfonii, więc no, ogromna ilość dzieł, sporo mszy. Wśród nich ta krótka ku czci świętego Jana Bożego, pisana, w której w tekstach Gloria i Credo, bo chcąc zawrzeć cały tekst Ordinarium Missae w krótkiej formie muzycznej, podjął no, taki zabieg, no, dość można powiedzieć mechaniczny, nałożenia tekstów różnych zdań hymnu Chwała na Wysokości Bogu i potem Wyznania Wiary w różnych głosach śpiewanych w tym samym czasie. I przykładem jest no, właśnie to Gloria, które trwa, nie wiem, minutę, a mieści cały tekst hymnu Gloria. To posłuchajmy może właśnie teraz tego Gloria. Takie bardzo króciutkie Gloria zaczyna się od intonacji księdza profesora. No, czujemy, że bardzo lapidarna forma, no, jest wyrażona ta chwała Boga, ale no, z punktu widzenia celebracji liturgicznej nam chodzi o modlitwę słowami, które jedno po drugim następują, zdanie po zdaniu, a nie o ten zabieg takiego skondensowania ze względów czasowych. Więc z jednej strony Haydn no jakby chce, żeby to się mieściło w liturgii, a z drugiej strony no troszkę jakby odchodzi od istoty celebracji liturgicznej, gdzie słowo jest podstawą tej modlitwy całego Kościoła. Kiedy Haydn pisze między innymi właśnie tą mszę, przebywa pod, można tak powiedzieć, skrzydłami opiekuna, który też zamawia u niego rok co roku jedną z mszy. Bardzo ważna postać dla Haydna. No, on miał zamówienia z różnych źródeł, bo tak jak już mówiliśmy, zyskał uznanie jako kompozytor i mówiono o nim, że to jest największy kompozytor europejski obecnych czasów. A przypomnijmy, że jego życie wypełnia całą drugą połowę XVIII wieku, bo rodzi się w 1732, a umiera, jak się w historii muzyki no, zaczęła epoka romantyzmu. A więc żyje znacznie dłużej niż Mozart, niż Beethoven, aczkolwiek no, umiera przed Beethovenem, ale po Mozarcie. Więc no, długie życie bardzo płodne, życie, które no, niesie pożytek, mówię, i pedagogiczny, i jakiś taki nie tylko muzyczny, ale w rozwoju osobowości wszystkich, których kształci, na których miał wpływ. I jako autorytet płyną również do niego zamówienia, żeby pisał na określone jakieś okazje, a więc tworzy zarówno muzykę na zamówienie, jak i tą muzykę z potrzeby serca na jakiś użytek, no chociażby religijny, bo my mówimy o większych dziełach, ale trzeba nie zapomnieć, że jest też twórcą no mniejszych form, które także rzeczywiście w liturgii potem znalazły swoje zastosowanie. Księże profesorze, Haydn, wiek XVIII, czas, kiedy w Europie coraz bardziej religia odchodzi od, czy może odwrotnie, nauka, filozofia mija się, czy rozmija się z religią, a muzyka sakralna ma się bardzo dobrze w tym czasie. Tak, dlatego że to staje się coraz bardziej subiektywną wypowiedzią kompozytora. My w twórczości Haydna widzimy rozwój. Początkowo niektórzy mówią taki kompozytor dość konserwatywny, potem piszący z większym dynamizmem, który wypływa z haseł oświecenia, z racjonalizmu. Wreszcie elementy takie słusznie, mówią niektórzy muzykolodzy, religijno-mistyczne filozofii wczesnego romantyzmu. Ale to też wiąże się z bogactwem doświadczeń życiowych. Wiemy, że mądrość człowieka dojrzałego to wynika z doświadczeń życiowych. Nie tylko z wykształcenia, jakie posiada, ale też z coraz takiego pełniejszego rozumienia, czym jest życie ziemskie i być może zakorzenionego pragnienia, że na tym życiu ziemskim ja się nie kończę. Benediktus z mszy Haydna, mszy Brevis, nagrywana przez księdza profesora z chórem Archikatedry Warszawskiej, Benediktus wyśpiewany przez niewidomą śpiewaczkę. Tak, współpracowaliśmy z panią Jolantą Kaufmann przez wiele lat i powiedziałbym, że większość koncertów, na których promowaliśmy muzykę, zwłaszcza polską, religijną, partie solowe śpiewała pani Jolanta. Myślę, że też z większą wrażliwością ze względu na to, jakieś skupienie na wnętrzu, bo wiemy, że czasami obrazy bardzo rozpraszają, a dla człowieka niewidomego, czy tak jak w przypadku pani Joli, no tam prawie to chyba 5% tylko wzroku pozostało, to jeszcze mocniej wyraża się ten pierwiastek duchowy, w tym skupieniu na tym, co duchowe, nie na tym, co zewnętrzne. I dlatego szczególnie pięknie śpiewa muzykę religijną. Benediktus. Thank you. Benedictus z mszy Brevis Józefa Haydna w poranek wielkanocny. Niewidoma, przepięknie śpiewająca śpiewaczka i ten Haydn, który nie miał łatwego dzieciństwa, to wszystko spina nam się w jakąś klamrę, księże profesorze. Tak. No i ten Beethoven, o którym opowiadaliśmy tydzień wcześniej. Rzeczywiście doświadczenia życiowe niekoniecznie muszą człowieka pogrążyć, jakoś no, dobić, jak to niektórzy mówią, bo trzeba dostrzec również w tym jakiś plan Boży. To potrafi na to zdobyć się człowiek wiary. Pan Bóg nas kocha i jeśli odczuwamy w wymiarze ziemskim, że coś jest bólem, czy nawet no, zdawałoby się ciosem w postaci kalectwa, to może trzeba zastanowić się, czego Pan Bóg oczekuje poprzez to doświadczenie. I jeśli rozwiązanie tego człowiek znajduje w kontekście wiary, to może być tak jak Beethoven, który całkowicie utraciwszy słuch, pisze największe swoje dzieła, dziewiątą symfonię, pisze Missa Solemnis. To może być Haydn, który zaczynał od no wręcz głodu. Jak pytali dorosłego Haydna, co najbardziej wspomina z dzieciństwa, to odpowiadał, że najbardziej pamiętam, że chodziłem często głodny. Wyrasta potem wielkiej klasy człowiek, pozostawiający po sobie no, wiekopomne dzieła. musimy docenić całą warstwę duchową, którą neguje współczesny świat, ograniczając się, że dobrem jest tylko wszystko to, co lekkie, łatwe i przyjemne, a okazuje się, że to jest powierzchowny blichtr, że gdzieś istota człowieczeństwa zasadza się nie w powierzchownych sukcesach i nawet nie tylko w posiadaniu wszystkich zmysłów, ale w tym, czym się człowiek karmi, a jeśli się karmi dobrą strawą, począwszy od Słowa Bożego, to realizuje swoje powołanie. I mamy przykłady. Taką strawą może być również muzyka i kompozycje Józefa Haydna? Na pewno tak. Powtarzam, najbardziej płodny twórca epoki klasycystycznej, uznany za życia jako największy kompozytor, a zarazem pokorny, pozostający w tej łączności z Panem Bogiem, dziękując Mu, że może jeszcze kolejny rok dla dobra ludzi swój talent pomnażać, pisząc i tworząc aż do samej śmierci przez te 77 lat swojego życia. Ten poranek wielkanocny zamkniemy, czy na finał zostawimy słuchaczy z Agnus Dei, z mszy Brevis Józefa Haydna, ale tak na zamknięcie naszej opowieści życzenia dla słuchaczy programu trzeciego na ten poranek wielkanocny? No może być tylko jedno życzenie. Najgłębszych przeżyć duchowych, które zawierają się w dzisiejszym święcie liturgicznej uroczystości, którą Polacy dawno nazwali Wielką Nocą, chociaż mówimy o dniu, a powinniśmy myśleć o tej nocy, jedynej w historii ludzkości, w której Chrystus zmartwychwstał. Daje światło i spojrzenie na nowe życie, którym możemy my także się cieszyć. I tych najgłębszych przeżyć radości świątecznych z okazji Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkiej Nocy, życzę wszystkim słuchaczom. Dziękujemy pięknie. Ksiądz profesor Andrzej Filaber. Dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz, Agnus Dei, Józef Haydn. Autopromocja. Jedziemy dalej, kochani, proszę. Proszę. Halo. Kto tam się znowu wygłupia? Ja. Kto tam gra? No ja, Wojciech. Szanowni Państwo, Jego Inteligencja Wojciech Książę Młynarski. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom. Święta wykorzystajmy też do wspomnień. Nie mam nic przeciwko temu. Fragmenty trójkowego benefisu Wojciecha Młynarskiego przypomnimy Państwu dziś o 17:05. Ktoś mi powiedział nawet, że stosunkowo rzadki rym. No. Czosnek. Czosnek. Czosnek do wiosny. Zapraszam, Artur Andrus. O, jak dobrze jest chwilę posiedzieć w cieniu tego słowa, bynajmniej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że pyszne śniadanie, dostęp do Wi-Fi i doskonały sen są wliczone w cenę pobytu. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Żegnamy reklamy.